Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 dokumentar. Jeg har en gul kjole på og pagehår, og jeg er 4 år gammel. Min krop er helt beskidt, fuld af jord. Jeg går jorden rundt for at finde min mor. Leder efter hende over alt. Det er en drøm, jeg har igen og igen. /24/7 dokumentar præsenterer Ukendt ophav. En montage af Nanna Hauge Christensen. En ting, jeg gerne vil bede dig om, mig. Nu? Måske først bare spille lidt. Faktisk med temaet til min mor. Til min mor. Jeg spurgte mig selv, kan du være lykkelig uden et barn? Ja, det kunne jeg nok godt. Men fordi jeg selv har oplevet et meget stærkt familiebånd, så havde jeg også en oplevelse af, at det var det mest unikke i hele verden, og den største kærlighed. Jeg elsker at være en del af en familie. Det var faktisk meget den følelse, der gjorde det, at jeg traf beslutningen. Og så følte jeg også, at jeg var fuld af en masse kærlighed, jeg gerne ville give til et lille barn. Jeg var i så god form for 2 år siden, og så blev jeg gravid, ikke? Mig og jeg kendte hinanden, da vi var 16. Nu er vi i slut 30'erne. Jeg har besøgt hende mange gange i hendes barndomshjem i Nordjylland, men det er første gang, jeg træder ind i hendes eget hjem. Og hendes navn er lige kommet på. Det var der heller ikke i går. Der er 2 navne på dørskiltet. Jeg skrev til viceværden, fordi hun bor her jo. Jeg ved fra Facebook, at Maj blev mor til en lille pige for lidt over 1 år siden. Solaya Celia. Jeg tror ikke helt, hvorfor mit efternavn ikke er med, men det er nok først, at vi lavede det samme. I lejligheden er der udsigt til Bispebjerg Hospitals gamle røde bygninger. Vi sidder på stuegulvet. Billedbøger og instrumenter ligger rundt omkring. Og så kigger hun sådan helt appellerende op på mig. Solaya, Majs lille datter, kravler mellem os. Maj er alene med hende. Jeg har været i nogle forhold, som ikke var blevet til mere, hvor det ikke fungerede. Og i takt med, at jeg blev ældre, og ingen kæreste havde, så begyndte jeg at spørge mig selv, hvor vigtigt er det for mig at få et barn? Og det var vigtigt. Men jeg begyndte at føle et pres på grund af min alder. Jeg føler ikke, at jeg kunne vente på en partner. På grund af det biologiske ur. hvornår møder jeg en, jeg forelsker mig i? Og hvor det er sådan, at vi gerne vil have et barn sammen. Der går mange år. Mig og jeg mødte hinanden på efterskolen, men efter nogle år gled vi fra hinanden. Jeg husker Majs musikalitet. Western-gitaren på hendes ungdomsværelse, som vi jammede på. Og flyttede i stuen, og hun øvede Mozart, når ingen lyttede. Allerede dengang komponerede hun selv, og musikken var et tilflugtssted. Musikken har bare altid appelleret til mig. Det har ligesom været... Det er sådan en palet af alle stemninger. Hvor... Og alt det indre bare kunne komme ud. Så det har været uundværligt for mig med musikken. Synger du med mig, skat? Det er dejligt at synge med dig. Musikalitet, det tror jeg er noget, jeg har fra mit ophav. Men jeg har fået lov til at udfolde det her. Så på den måde kan man sige, at jeg fandt musikken. Jeg fandt musikken i mit barndomshjem. Jeg var meget i tvivl omkring, hvordan jeg skulle forsøge at blive gravid. Jeg har et par venner, der spørger mig, om vi skal få et barn sammen. Og den tanke, synes jeg egentlig var meget rar. Så der går jeg i tænkeboks med den. Og så har jeg en profil også på det, der hedder Regnbuebarn. Og jeg har faktisk et møde med en, som en mand fra Spanien, som jeg har skrevet med, og vi skal finde ud af, om kunne det være noget? Skulle vi måske få et barn sammen? Det er så en helt fremmed, jeg ikke kender. Og ham mødes jeg med, og det føles ikke rigtigt. Og det gør faktisk, at jeg allerede der begynder at vælge den model lidt fra. Og jeg begynder at tænke på de venner, der har spurgt mig, hvordan vil det være? Og jeg tænker på, hvordan det vil påvirke vores venskab, hvis vi fik et barn sammen. Det er jo et samarbejde for livet. Den del af det, jeg godt kan lide, det er jo, at barnet kender sit ophav fuldt ud. Men alligevel vælger jeg det fra, fordi at det kunne gå hen og blive indviklet med samarbejdet, og at barnet ville skulle meget frem og tilbage, og for mig er det ikke okay. Det har jeg desværre med. Og så spurgte jeg mig selv, om jeg havde kunne gøre det selv. Både fysisk og psykisk. Er det noget, jeg har lyst til? At få et barn alene? Og det var det. Så vigtigt var det for mig. Mig er i gang med at skifte Soleja ind i soveværelset. Lige for øjeblikket er nætterne uden ret meget søvn, og dagene uden særlig mange pauser. Skal jeg slukke mig? Er det fedest? Vi har en pause. Ja. Det kan godt være, vi er lidt brugt nu. Ja. Jeg er i hvert fald rimelig brugt. Nu skal det. Sådan. Jeg savner især en at dele det med. Når sengen er rigtig hårde. Og det kan være, når hun er syg. Det kan være, når det er svært at få hende til ro. Når hun skal sove, og jeg putter hende igen og igen, og ikke selv har sovet. Så er jeg på bristepunktet, hvor jeg ville ønske, der var en, der lige kunne, der kunne tage lidt over. Og en, hun var tryg ved. Du er træt, ikke også? Ja, du er træt. General information and characteristics. Vi sidder med Majs computer. Jo, der er sådan nogle facts om ham. Donorprofilen er sat op med tekst, fotosat måltid, en efterårsskov og et babybillede. Der er også et håndskrevet brev. Jeg kigger på donor i 2 år. Race, ethnicity, height, weight, shoe size. Jeg kigger efter hans personlighed. For mig er hans personlighed det vigtigste, og jeg ved jo ikke, hvordan han er. What is your favorite kind of food? What is your favorite kind of music? Jeg kan kun læse det, han skriver. Who are your heroes? Og de spørgsmål, han svarer på, omkring hvad der er vigtigt for ham i livet. What is your favorite time of year? What is your greatest sorrow? Kan du krumme mig i dag? Kan du få en op af vuggestuen? Ikke flere mennesker, tak. Okay. Og jeg tager lige noget vand. Vil du have noget? Men jeg savner også en af de glæderne med. De små ting, der sker, altså al den udvikling, der er helt fra start. Det kan være lyde, smil. Første gang hun satte sig op, første gang hun rejste sig op, første gang hun kravlede. Og altså, jeg smelter over alting, hun gør. Og det kunne være rart også at dele med nogen. Ja. Det er helt vildt, Anna. Hun ligner ham så meget. Det er simpelthen så kært. Kan du godt se? Ja. Hvad er det for et billede? Nå, ja, det er et babybillede af donor. Jeg ved ikke, hvor gammel han er, men han sidder i badet og smiler. Sådan meget mildt udtryk. Jamen, jeg sidder hjemme på min sofa og kigger på hans profil. Og jeg har kigget på den rigtig mange gange. Kigget på en masse andre og vendt tilbage. Og blev ved med at vende tilbage til ham. Fordi der er noget ved ham, jeg godt kan lide. Ja, han har et fantastisk stemmeklip til barnet. Du er ønsket. Du er så ønsket, at dine forældre vil gøre alt for at få dig. Og faktisk næsten efter jeg har hørt det klip, så var alt andet faktisk næsten lige meget. Du er resultatet af utallige tanker og uendelig stor kærlighed. Og jeg har lyttet til det mange gange, og lytter stadig til det en gang. Men jeg spiller det også for min datter. Og det gjorde jeg også, da jeg var gravid. Det var det, der i enden gjorde, at efter lang tid søgen, at den landede på ham. Og jeg er faktisk i tvivl og lidt bange for at tage skridtet, indtil jeg ligger til behandling hos min sonoterapeut. Og får en snak med hende omkring, at jeg synes, det er svært at træffe det endelige valg og vælge donor. Efter jeg har været der, der vidste jeg 100%, det skal være ham. Og så cykler jeg hjem. Og jeg kan huske på cyklen, at jeg er bare så glad. Og så køber jeg sæden. Første gang jeg så Maj, sad hun ved klaveret på efterskolens bibliotek. Vi kom til at bo på værelse sammen. Og blev meget nære venner. Ja. Vi kaldte os hjertevenner. Det er rigtigt. Jeg husker Majs lange sorte hår, som hang ned foran hendes ansigt. Og så tykkede du tit i en hårdtvart. Gjorde jeg? Ja. Nej, det kan jeg ikke huske. Og at hun sov med tøjet på. Nå. Jeg ved ikke helt, hvad pokker jeg følte selv. Jeg følte mig andre egentlig forkert. Jeg husker, at hun sjældent spillede klaver for andre. Det er formiddag. Det er sådan et svagt morgenlys, der kommer ind. Jeg satte mig ved klaveret min farmors flygel, som vi har arvet. Og jeg lukkede øjnene. Og alt, hvad der havde improvisation på det tidspunkt, var et lidt skræmmende fænomen for mig. Men derfor lukkede jeg øjnene, og så lod jeg bare hænderne spille. Og køre op og ned. Og siden den dag, der har det bare været altså improvisation. Og den frihed, det er at improvisere, er på en eller anden måde blevet essensen af mig og min musik. Hvis jeg skal have noget næring til krop og sjæl, så er det improvisation. Det kan være klaveret, dansen. Men det at improvisere, det er en sådan følelse af at sætte kroppen fri, men samtidig grounde, men det er fantastisk. Maj spillede musik, men jeg husker også, at hun skrev digte og tekster. Det er sjovt, når du nævner det. Det væltede ud af mig. Mange af dem til sin biologiske mor. Så det er mine papirer. Og det er længst, når jeg kiggede i dem. Lad os se engang. Nå, det står alt sammen på koreansk. Det forstår jeg ikke. Det forstår jeg ikke noget af. Så må du kun til sidst have. Men hvad er det her? Jeg prøver at se på det her. Se. Står name of child. Kim Song-suk. Presumed to be born in Seoul City, Korea. Medical and social report for adoption in Denmark. Mother unknown. Placed in institution. The KSS receiving home. Det er så børnehjemmet. Where has the child been staying? with her mother from birth to second day. Så det er altså et døgn, jeg var hos min mor. Det har været rigtig svært for mig, især da jeg var yngre, at det er sådan, det er. Jeg husker, da jeg var barn, jeg står ude i haven på græsset. Jeg siger til mig selv, du er adopteret. Du er adopteret. Hvad betyder det? Det betyder, at du kender ikke den kvinde, der har født dig. Du kender ikke din mor og din far. Klappe, klappe, kage. Yeah. I morgen skal vi bage. En til mor og en til bedste og to til lille Solej. Kalder I din mor for bedste? Bedste mor. Bedste mor, bedste mor. I kan godt lide bedste mor. Ja, det plejer vi at se. Plejer vi at synge, hvis hun skal komme, eller vi skal hjem og besøge hende. Nu kom der lige en lille erindring. Jeg har været 4 år, og jeg kunne ikke helt... Det var svært for mig at acceptere, at min mor ikke havde født mig. Og så ville jeg gerne lege, at min mor skulle føde mig. Så havde jeg ligesom hele pakken, eller det hele hang sammen. Men det der med, at der var en anden kvinde, der havde født mig, som jeg ikke kendte. Det var ubegribeligt. Jeg er ikke gået i gang. Vi sidder ved klaveret i Majs stue. Måske bare spille lidt. Havet. Havet? Ja, det var spændende. Ej, vi tager bare en klaver lyd. Stuen. Jeg ligger bare på sofaen. Og så kalder jeg på min mor. Jeg siger, mor, jeg er bange igen. Jeg er bange for at blive syg. Jeg er bange for at dø. Og jeg holder hende i hånden og knuger hånden. Og vi snakker lidt, og min mor forsikrer mig om, at jeg ikke dør, og at jeg er okay. Og at det hænger sammen med, at jeg engang er blevet forladt. Og at jeg har følt, at jeg var alene ude på et stort hav. og svømmer rundt. Og den følelse, den dukker op nogle gange. Den kommer nogle gange og overrumpler mig. Fordi jeg har den skæbne, jeg har. Det, der er sket, det, der er sket. Og det var bare så rart. Nå ja. Det har du ret i, mor. Og det har hun sagt mange gange. Hun sagde det også i sidste uge. Ja. Klokken 4 om natten tager jeg testen med det første morgenurin, og den var meget tydeligt positiv. Og så står jeg lidt og hopper af glæde for mig selv ude på toilettet. Ja. Lidt vemodigt ikke at have en at dele det med. Men samtidig så overskyggede glæden bare. Og så ringer jeg til min mor senere. Jeg facetimer hende og fortæller, at den er positiv. Og det var som om hele hendes verden gik stå. Hun tør ikke tro på det. Og det blev hun ved med at sige. Jeg tør ikke tro på det. Og hun græd. Og hun grinede. Og så sagde hun, at det er det, hun har jo kæmpet så mange år for at få børn. Så det er svært at tro på. Men hun var så glad. Ja, er det dig i spejlet? Ja. Hej. Ja, det er dig og mor. Ja, ja. Kigger du på dig selv? Maj er 20 år, da hun første gang rejser til Korea. Her opsøger hun børnehjemmet, hvor hun var de første 2 måneder af sit liv. Der stod nogle hvide trammesenge. Og det ramte mig virkelig, fordi dem havde jeg drømt om. Og det så ud fuldstændig som i drømmen. Det var meget mærkeligt for mig. I drømmen, der ligger jeg i en hvid trammeseng. Og græder. Og jeg græder mere og mere, og til sidst utrøsteligt. Og der kommer ikke nogen. Og det var mærkeligt. Det var lidt som om jeg så mig selv ligge der gennem mine egne voksne øjne. Og jeg havde bare lyst til at tage hende op. Jeg havde lyst til at tage mig selv op af den hvide trammeseng. Jeg blev sat i gang i uge 37. Og jeg fik V-drop. Og der fik jeg mange smerter i forbindelse med det. Og jeg beder om en epidural. Og det får jeg. Så sker der det, at jeg begynder at ryste. Og der bliver jeg bange. Og jeg kigger over på min mor. Hun står for enden af sengen. Og der kunne jeg mærke, at hun nikkede til mig. Og hun sagde, at det skal nok gå. Lægen er rigtig sød og kommer hen og siger, at det er akut kejsersnit. Og så drøner vi afsted ned til operationsbordet. Og så går der ikke så lang tid, så spørger de, om vi vil se hende. Hun kommer ud i et flot skrig. Så kommer de med hende, og jeg kysser hende på næsen. Og jeg siger, ej, hvor hun sød. Soleja har fået natdragt på og kravler omkring klaveret. Jeg kender jo ikke nogen, der deler mine gener. Nu har jeg Soleja, ikke? Men ellers, det har jeg aldrig haft før. Jeg har ikke haft nogen at spejle mig i. Ja, det er din, en af dine godnatsange. Det der med at få et barn og en, som er pludselig en del af mig. Altså af mit ophav. Og hun er min slægt. Og når hun smiler, og vi kigger os i spejlet, så vi står sammen. Og vi kan se, at øjnene, at hun altså fuldstændig ens øjne. Altså når vi griner, og sådan, det er meget specielt for mig. Da jeg var i Korea i 2014, der står jeg lige pludselig over for en kvinde, som ligner mig fuldstændig. Vi går på gaden og går forbi en kiosk, og hun står i døråbningen til kiosken. Hun har kort hår, og så kan jeg bare ikke slippe hendes ansigt. Vi er fanget af hinanden. Jeg bliver stående et øjeblik. Vi stiger på hinanden. Jeg går videre med tanker om, var det min mor? Kunne det være hende? Jeg har altid drømt om, at jeg ville møde hende på gaden, og så ville vi vide, at vi har hørt sammen. Jeg tænker på, om jeg ligner min mor, da hun var på min alder. Mine øjne er to små buer, og der er en fold over øjenlåget. Jeg tænker på hende hver dag. Hver eneste dag i mit liv tænker jeg på mine biologiske forældre. Tænker på min mor, hver gang jeg kigger mig i spejlet. Min næse er bred og flad. Jeg tænker på hende, om hun lever, om jeg går forbi hende på gaden, om hun har det godt. Mit hår er sort og tykt og kortklippet. Jeg har store kinder. Det er som om, der er sådan en... Der er nogle brikker, der mangler. Soleja er puttet i Majs seng. Hun ligger og sover med sofapuder omkring sig og sutten i munden. I mange år tænkte jeg, at jeg kunne ikke se mig selv som mor. Jeg turde det ikke. Jeg var bange. Bare ved tanken. Det har altid levet som en sorg i mig. At være adopteret. Og ikke at kende til mit ophav. Og det... Jeg ved ikke, om det vil gøre det samme hos Soleja. Men det skal der selvfølgelig være plads til. At den del mangler... Grunden til, at det er okay for mig at få et donorbarn. Det er, fordi jeg selv er vokset op i en familie, hvor det ikke er blodets bånd, der er vigtigt. Det er kærligheden. Sjovt, når jeg ser hans profil og kigger på hans billeder, så tænker jeg nogle gange, jeg ville ønske, jeg havde bare en lille smule af det på mine forældre. Bare se et lille bitte billede af min mor eller min far. Og det er jo slet ikke. Det er jo en lille bitte portion, ikke? Det er minimalt at have sådan en profil at klamme sig til og forholde sig til. Men det er det, der er. Og jeg er glad for, at der overhovedet er noget. Jeg valgte, at der skulle være noget, så hun kan se på det, og hun kan se, hvor meget hun ligner ham. Det gør hun. De ligner hinanden rigtig meget. Så det er sådan livet er. Vi træffer nogle valg. Du har lyttet til Ukendt Ophav. Optagelse og tilrettelæggelse Nanna Hauge Christensen. Klip og mix Ole Fugl. Redaktør Mikkel Clausen. Det bliver ligesom det bliver. Det der, det var ligesom det skulle være. Det var bare sådan. Og ved du hvad, der var lidt interessant, jeg opdagede. Det er sjældent, det sker for mig. Men det var ligesom om, at Som om jeg talte til hende. Med højre hånd. Der hvor melodien spiller. Det var meget mærkeligt. Det var det, der førte fingrene frem. Og tilbage.